हाँ सब सोपादी का जो है अपर ब्रह्म, हिरण्यगर्भ है, सगुण ब्रह्म भी कहते उसको। हिरण्यगर्भ तो जो कहते सूक्ष्म सर्वाभिमान, कहीं हिरण्यगर्भ ब्रह्मा में भेद करते हैं, तो कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म जो कहते हैं, तो कार्य ब्रह्म शब्द से कहते, कभी कभी ईश्वर को भी कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म कह देते हैं। ईश्वर तो कारण है, शुद्ध ब्रह्म को छोड़कर बाकी जितने हैं सब माया से हो गया तो मिथ्या है। ईश्वर भी मिथ्या है, सत्य है, बचा तो मिथ्या है। वो कहने पर थोड़ा कार्य कारण तो है, किंतु कहीं कहीं माया सहित तो कारण कारण शब्द से रहते हैं, किंतु कहीं कहीं कारण कारण ब्रह्म कहेंगे तो कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म जो कहेंगे तो उसका विभाग हो जाएगा, सोपादि का भेद होगा, है ना। तो ऐसा लेकर कहा जाता है कारण ब्रह्म ईश्वर और कार्य सो उसको छोड़ करके, वो कार्य कारण जो लेंगे जगत के लिए वो होता है कार्य कारण होता है। और कहीं कहीं निर्विशेष को कारण शब्द से कहीं कहेंगे, अधिष्ठान रूप से वो जो कारण है वो बाकी सब अध्यस्त में आ जाएगा। हाँ, शुद्ध ब्रह्म अधिष्ठान उनसे कारण यदि कहेंगे, बाकी अध्यस्त जितने कार्य हो गया उसको लेकर कहीं कहीं से प्रयोग किया जाता है। शुद्ध ब्रह्म अध्यास का कारण, विवृत कारण, व्यर्थ कारण शुद्ध माया के द्वारा कारण होता है, अर्थ कारण उसको लेंगे तो कार्य ब्रह्म में ईश्वर में आ जाए, अध्यस्त जितने अध्यस्त कोटि में आ जाएगा। नहीं तो जगत के कार्य कारण विचार करें तो ईश्वर कारण और कार्य हिरण्यगर्भ है। तो उपासना में जो भी है उपासना का निराकरण किया गया, शुद्ध ब्रह्म छोड़कर भेद उपासना सब छोड़ देना, और अभेद चिंतन उपासना भी अहंग उपासना तो श्रेष्ठ है। तो जो नेदम यदिदम उपासते कह करके वहाँ उपास्य ईश्वर के भी सोपाधि का निराकरण किया गया। हो गया था मंगलाचरण, हो गया। कितने 42 42 सिखा दे, 41 41 41, ये है ना 41 नहीं 41 ई 41 42 से आगे रह नहीं 43 43 42 तद्भेदे श्रौत लिंगांतर महा। यही चल रहा है, जीव से ईश्वर भिन्न है, भेद में लिंग कहते तद्भेदे। मुमुक्षु मुमुक्षुर्गतिमार्गस्य देश भेदोपदेशतः भेदे सति गति केयं गन्तृगन्तव्ययोर्भवेत्। मुमुक्षुर देशभेद उपदेशतः गतिमार्गस्य देशभेद उपदेशतः, हिंसे ईश्वर जीव से भिन्न है। असति भेदे गंति गंतव्योर असति भेदे केयम गति भवेत्। गंति और गंतव्य में भेद नहीं होगा तो गति फिर क्या है? तो गति का मार्ग उपदेश किया गया तो भेद ईश्वर को प्राप्त करेगा जीव। ठीक है, मैं तस्य गति मार्ग दिव्यान मार्ग पंथा, तस्य देश भेदो देश अर्चिरादि पर्वादि भेद बताया, विशेष दक्षिणा से भिन्न है। उपदेशत ते अर्चिसम आदि देवता सो अतो गंत्री गंतव्य भेद है। तद भेदाभावे गंत्री गंतव्य भेदाभावे गति कैसे होगी? गति गतिरुच्यता में आशंक का असति भेदे, असति भेदे में कई हम गति, गति क्या होगी गंत्री और गंतव्य में भेद नहीं होगा तो फिर गति क्यों। महाभूत गतिरित्या आशंका है दक्षिण मार्ग, दक्षिणादि मार्ग है दक्षिणोत्तर मार्गोक्ति तथा सति विरुध्यते गंतव्य देशाभावाच गतिर्नैवोपपद्यते। तथा सति दक्षिणोत्तर मार्ग उक्ति विरुध्यते गंतव्य देश अभावाच गंतव्य देश अभावाच गति नैव उपपद्यते। यदि भेद नहीं होगा एक ही है तो दक्षिण मार्ग उत्तर मार्ग कथन विरुद्ध होता है और गंतव्य कोई अलग देश आदि नहीं तो फिर गति भी मार्ग भी नहीं होगा। गति अनंगीकार है दक्षिण मार्ग से धूमादि उपलक्षित इष्टाधिकारिणम प्रतियुक्तिवत दक्षिण मार्ग इनके लिए कहा इष्टापूर्त करने वाले के लिए पितृलोक प्राप्ति का साधन ज्ञानिनम प्रति उत्तर मार्ग से उपासक के प्रति उत्तर अर्चितादि उपलक्षित से उक्ति जो कहा गया विरुद्ध है तो विरुद्ध होगा। अतो गतिर दुरापन्न वा इसलिए उत्तरायण मार्ग में भी उपासना करेंगे तो गति है तो कार्य ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। अतु तरिगति साच सकर त्रिगत्वाद गंतारम अपिष्यताम यदि गति है गंता भी कोई होगा क्योंकि सकर्ता का गति का कर्ता कोई होगा तत् विलक्षण गंतव्य लाभ तुकुत अब तो गंता तो हो जाएगा किंतु गंतव्य से भिन्न क्यों होगा तत्र गंतव्य विचार गंतव्य देश अभाव यदि नहीं होगा गति नहीं होगी गंतव्य अलग नहीं हुआ तो गति क्यों। तस्या ही कर्मणोर अपेक्षा साम्यात गति है तो जैसे कर्ता की अपेक्षा कर्म की अपेक्षा है तद भेदाभावे कर्तृक में भेद नहीं होगा तो सा गति नहीं होगी नहीं वैसा सिद्ध है। गंतराभावे गत्यभावत इति दृष्टान्तार्थ चकार गंतव्य देशाभावाच गति नहीं उपद्यते गंता भिन्न नहीं होगा तो जैसे गति नहीं गंतव्य भिन्न नहीं होगा तो भी गति नहीं होगी। जीवेश भेद हेत्वंतर्भाव जीवेश्वर में भेद तथा तथा अभ्युदय कैवल्य साधनानां विधानतः नहि ईश्वरस्य कैवल्यं साधनायत्तमिष्यते। तथा अभ्युदय कैवल्य साधनानां विधानतः अभ्युदय के साधन कैवल्य मोक्ष का साधन विधान क्या गया यजित स्वर्ग काम आदि कैवल्य साधन ज्ञान न ईश्वर से कैवल्यम साधना इतने मिश्यते ईश्वर के कैवल्य कोई साधने के दिन नहीं साधने का विधान क्या गया कैवल्य साधन चलो विधान तथेति अथेतानी परस्यव विधास्यन्ते जो साधन विधान किया गया परब्रह्म के लिए विधान करेंगे तत्कथम भेद क्यों होगा या नहीं ईश्वर से कैवल्यम साधने के अधीन नहीं न तावत ईशस्य अभ्युदयार्थम साधनम विधेयम अभ्युदय के लिए साधन स्वर्ग आदि के लिए नहीं तस्य बंधांतर्गत स्वर्गादि अभ्युदय संबंध अयोगात स्वर्गादि तो बंध के अंतर्गत ऐसे स्वर्ग आदि जो अभ्युदय अभ्युदय संबंध ईश्वर में नहीं नित्यम उत तो अनित्यम उत बंध के अंतर्गत स्वर्ग आदि कैवल्यम तो तस् नित्य सिद्धम मोक्ष है नित्यमुत न साधनाधीन साधनाधीन नहीं अतः न तम प्रति साधन द्वय विधि अभ्युदय साधन और कैवल्य साधन जीवन प्रति चु अस्ति विधान तद भेद तय इसे तय जीवेश्वर भेद होगा क्योंकि साधन विधान क्या गया अभ्युदय का साधन कैवल्य साधन जीवेश भेदे प्रामाणिके भी ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना कथम इतिहासंग उपसंहरति जीवेश्वर का भेद तो हो जाता है किंतु ब्रह्मवादी पुरुष कल्पना क्यों करेंगे तो उपसनाते ब्रह्म इति तो पूर्व पक्षी के अनुसार जीवेश्वर भेदे जीव कल्पना करते ब्रह्मवादी पुरुष ब्रह्मवादी दमाग्रे आसित ब्रह्म भावी तत्व ने सह किंतु तद्व्यतिरेक भाक संसारे वाविधीयेत यथोक्त न्याय गौरवात्। ततः ईश ब्रह्म भावी न किंतु तद व्यतिरिक भाव संसारी एव अभी तथे यथोक्त से न्याय से गौरवात् गुरुत्वात्। न्याय युक्ति अधिक होने से यहाँ संसारी ब्रह्म सदस्य कहा, ब्रह्म भावी ईश्वर नहीं है, ये भर्तृ प्रपंच के अनुसार। पंचम्यो सामानाधिकरण संबंध पंचम्यो हो द्वयो दो पंचमी ततः यथोत न्याय गौरवात्। ततः यथोत न्याय गौरवात् ब्रह्म भावी ईश्वर न किंतु व्यतिरिक्त भाव। ब्रह्म वा इदम अग्र आसित ब्रह्म शब्द न ने से गृहते ब्रह्म से ईश्वर नहीं। ब्रह्म भावी तो जीव तत्व अन्य तत्व ब्रह्म भावी तत्व अच्छा ततः ईशा न व्यपदिश्यते ब्रह्म शब्द न ईशा न व्यपदिश्यते किंतु ब्रह्म भावी संसारी अभिधीयते। तो ब्रह्म भावी संसारी ब्रह्म भावी ईश्वर नहीं, ब्रह्म भावी संसारी अभिधीयते। ब्रह्म शब्द से ईश्वर नहीं कहा गया किंतु ब्रह्म भावी संसारी। नैस गृहते ब्रह्म भावी तो जीव तत्व अन्य तेनोच्यते यथोत न्याय से जीव पर भेद प्रामाणिकत्व से गौरव दृढ़त्वात्। प्रामाणिक है वेद, इसलिए जीव लेना है ब्रह्म भावी पुरुष, वही ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ब्रह्म भाविनो जीवस्य ब्रह्म उपदेशानर्थ किमिति दुसेति सिद्धांति कहता है यदि ब्रह्म भावी दमग्रे आसीति उसको जीव को ब्रह्म शब्द से कहेंगे ब्रह्म भावी तो उसको ब्रह्म उपदेश व्यर्थ है। नैवम नैवम ब्रह्म उपदेशार्थ शास्त्रानर्थक्य शक्तितः संसारी विदेवास्य पुरुषार्थ समाप्तितः। नैवम ब्रह्मविद्या उपदेश शास्त्र अनर्थ के शक्ति अनर्थ के प्राप्ति अस्य संसार विद्या एव पुरुषार्थ समाप्तितः। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् तद आत्मान में अवैत अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म जो था अपने को जाना अहम ब्रह्म, ब्रह्म शब्द से जीव ले लिया तो जीव किसको जानेगा, अपने को जानेगा। अहम ब्रह्म करके अपने को जाने मैं जीव कर ज्ञान होगा तो संसारी का उपदेश से उसको मुख्य मिल जाएगा। तस्मा तो सर्व अभवत तो अन्य तो सर्वत्र तत्व से थी अन्य कहीं भी ब्रह्म वाई दमग्र आसी थी एक द्वितीय तदयत अभ्याकृत इत्यादि ब्रह्म उपदेश व्यर्थ है क्योंकि जो ब्रह्म शब्द से कहा गया उसको जान करके सर्व हो गया तो जीव का उपदेश करना है, ब्रह्म उपदेश करना जरूरत नहीं। संसार विद्या एव पुरुषार्थ संसारी, संसारी जो जीव उसके ज्ञान से पुरुषार्थ उसको मोक्ष मिल जाएगा। ब्रह्म उपदेश व्यर्थ तदुपाय संसारी यदत्र ब्रह्म शब्द तज्ज्ञानादेव मुक्तिरेह इष्टा। यदत्र ब्रह्म शब्द ब्रह्म शब्द यस्य ब्रह्म शब्द का जो अर्थ तज्ज्ञानादेव मुक्तिरेह इष्टा। ब्रह्म शब्द से जो कहा गया यदि जीव कहा गया तो जीव ज्ञान से मुक्ति मुक्ति है इष्ट। तद आत्मान इत्यादि श्रुते तद आत्मान अवैध तद आत्मान आत्मा तो अपने स्वरूप जानने वाला यदि जीव तो अपने जीव को जानेगा। अतो जीव अब्रह्म चेत जीवता ज्ञानादेवता सिद्ध। यदि अब्रह्म ब्रह्म भिन्न लेना है जीव को ब्रह्म शब्द से तो जीव ज्ञान से ब्रह्म तो सिद्ध हो जाएगा, स्वरूप सिद्ध हो जाएगा। अज्ञान आदि ब्रह्म उपदेश नहीं सत्य सत्य ज्ञान आदि ब्रह्म उपदेश विवृत्ता से आता सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्मितादि उपदेश से व्यर्थ हो जाएगा। जीव ध्यो मुक्तिफलत्वेपि ब्रह्म उपदेशस्य फलांतरण अर्थवत्वम शंका करते जीव ज्ञान मुक्तिफलक तो है किंतु ब्रह्म उपदेश अन्य फल के लिए होगा इत आशंक्य पूर्वपेक्षी की शंका है अभी वर्तमान सिद्धांति कहता है न च ब्रह्म उपदेशस्य सर्वभावातिरेकतः शक्यं फलांतरं वक्तुं येनासावर्तवान् भवेत्। न च सर्वभावातिरेकतः ब्रह्मोपदेशस्य फलांतरं कल्पं वक्तुं शक्यं येन स्वार्थवान् भवेत्। असौ उपदेश ब्रह्मोपदेश ब्रह्मोपदेशस्य सर्वभावस्य अतिरिक्त फलांतरं वक्तुं न शक्यं। अन्य फल के लिए ब्रह्मोपदेश की ऐसा नहीं कर सकते। और सर्वभाव होने के लिए तो आत्मज्ञान जीव यदि है ब्रह्म सदस्य तद आत्मान में अवैध कंस अपने जीव को जाना संसारी को जाना तब सर्व हो गया। अब ब्रह्म उपदेश का कोई प्रयोजन नहीं रहा। अतिरिक्त फल को अतिरिक्त कोई फल नहीं कर सकते ब्रह्म उपदेश का। सत्य ज्ञान आदि लक्षण ब्रह्म उपदेश से ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि श्रुतिया कहा गया तद्भावे फल गम्य माने तो ब्रह्म भाव में फल है। तद अतिरेकेण फलांतरम अभ्युदय रूपम तस्य शक्य वक्तुम उत्तर अतिरिक्त जो कई फल होगा क्या है अभ्युदय होगा ये ज्ञान का तस्य ब्रह्म उपदेश का फल नहीं कर सकते। उक्त श्रुति विरोधाद ब्रह्मविद आपनोति परम ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पर ब्रह्म प्राप्ति अतो न ब्रह्म उपदेश से प्रकारांतरण अर्थवत्म अन्य प्रकार सार्थक नहीं। अर्थात तो ब्रह्म शब्द से ब्रह्म भिन्न लेंगे तो ब्रह्म उपदेश व्यर्थ है। विधि से सतया तदर्थवत्वम आशंक्य तो ब्रह्म वहाँ अर्थवत्वम विधि का शेष उनसे उसका अर्थवत्व कहेंगे अर्थवाद वाक्य जिस प्रकार कर्म विधि से सत्वेन उपाधि विधि से सत्वेन वा यदि विकल्प आत्यंत सही तो वहाँ ब्रह्मोपदेश विधि का शेष ऐसे ब्रह्मोपदेश सार्थक हो जाए विधि ना तो एक वाक्य तो आद संकायन से सिद्धांत पूछता है ब्रह्मोपदेशिका कर्म विधि का शेष है अथवा उपासना विधि का शेष आद्यंत सही पुमर्थ पुमर्थ साधने न्यस्मिन् न चासो विनियुज्यते मंत्रवत्तेन तच्छास्त्रं साधनार्थकमेव च अन्यस्मिन् पुमर्थ साधने असौ मंत्रवत न विनियुज्यते मंत्र में तो किसी में विनियोग करते किसी में किंतु यहाँ जो उपदेश है पुमर्थ साधन अन्य पुमर्थ साधन है असौ विनियुज्यते ब्रह्म उपदेश यहाँ अन्य साधन के लिए उपयोग ऐसा नहीं है। तत्शास्त्रम न विनियुज्यते तत्शास्त्रम अनर्थ के मतु तेना यहाँ तेना पहले तो असौ का उपदेश ब्रह्म उपदेश ब्रह्मोपदेश पुमर्थ अन्यस्मिन् पुमर्थ साधने न विनियुज्यते तेन तत्शास्त्रम ब्रह्मोपदेश शास्त्रम अनर्थक हो जाएगा ब्रह्मोपदेश। अन्यस्मिन् अग्निहोत्रादि विधौ इति यावत् ब्रह्मोपदेश करने के बाद अन्य साधने उसको विनियोग करेंगे अन्यस्मिन् अग्निहोत्रादि साधन का अंग हो जाएगा ब्रह्मोपदेश अन्य साधन के विनियोग अर्थात ब्रह्मोपदेश होने के बाद दूसरे कर्म करेगा ये ठीक है मैं कहना अन्यस्मिन् अग्निहोत्रादि विधौ अग्निहोत्रादि विधि के लिए ब्रह्मोपदेश उसका अंग होगा मंत्र जैसे कर्म विधान किया गया उसके लिए कर्म में कुछ मंत्र आदि विधान किया गया अंग होता है। इसी प्रकार यहाँ ऐसा नहीं मंत्र तो अन्य के लिए होता है ब्रह्मोपदेश अन्य कर्म का साधन नहीं, असौ इति ब्रह्मोपदेश कथन किया। तत्र वैधर्म दृष्टान्त मंत्रवत असौ अन्यस्मिन् पुमार्थ साधने मंत्रवत न विनियुज्यते, मंत्र था विनियुज्यते न तथा ब्रह्मोपदेश विनियुज्यते। मंत्र तो अन्य कर्म में विनियुक्त होता है किंतु ब्रह्मोपदेश अन्य अग्निहोत्र साधने विनियुक्त नहीं है। इसे त्वाइति शाखा आच्छिन्नति इत्यादि विनियोजक ब्राह्मण वसात ब्राह्मण से क्या हुआ, ये मंत्र का उपयोग क्या करता है शाखा छेदन के लिए कर्म के लिए। इसे त्वा इत्यादि मंत्र यथा शाखा छेदनादि विनियुक्त मंत्र अन्य कर्म के लिए विनियुक्त हुआ न तथा ब्रह्मोपदेश। इस प्रकार ब्रह्मोपदेश अग्निहोत्रादि कर्म के लिए विनियोजित इतना न विनियोजक श्रुत्यादि अभावादि थे तो वहाँ इसे त्वा इति शाखा चिन्हति इत दिया। यहाँ श्रुति श्रुति शाखा चिन्हति इसी प्रकार श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण आदि विनियोजक प्रमाण नहीं होने से ब्रह्मोपदेश अग्निहोत्रादि कर्म के लिए ऐसा नहीं। विनियोग अभाव फलमा होते हैं न तेन तछात्र अनर्थक तछात्र ब्रह्मोपदेशार्थ सत्य ज्ञानादि वाक्यम सत्य ज्ञान तो ब्रह्म ये सब अनर्थक हो जाएगा। कर्म विधि से सत्वेन ब्रह्म उपदेश से अर्थवत योग्यन स्वतंत्रतया तदर्थवत्व आवश्यक इति तू शब्दार्थ। ब्रह्म उपदेश कर्म विधि से ऐसा नहीं है, इसे स्वतंत्र अर्थवत्व आवश्यक है। कल्पांतर माह दूसरे कल्प का तो उपासना विधि के लिए मतम मतम दुखिन एवासौ संपदर्थम विधीयते ब्रह्मास्मित्यवि निर्ज्ञाते कथम ब्रह्मणि सा भवेत्। दो विकल्प कहाँ क्या था, अच्छा 29 में हाँ हाँ कर्म विधि से सत्य न उपासना विधि से सत्य तो कर्म विधि हाँ उपासना विधि के लिए अभी द्वितीय उपासना विधि के लिए शेष मतम मतम दुखी नैवास हो संपदार्थम विधेयते दुखी न संसारी न जीवस्य संपद उपासना करने के लिए ब्रह्म उपदेश विधान किया गया वैसे उपासना करें तो ब्रह्म संपद उपासना करने के लिए ब्रह्मास्मित अनिर्विज्ञाते कथम ब्रह्मणी सा समय जब मैं ब्रह्म से ज्ञान नहीं होगा तो ब्रह्म में संपद कैसे करेगा, पहले ज्ञान चाहिए। ब्रह्म उपास्ति तज ज्ञान अनपेक्षा इत आशंका है, ब्रह्म उपास्ति तज ज्ञान अनपेक्षा पूर्व पिछड़ी का ब्रह्मोपास्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं तो व्यतिरिक्त अनिर्विज्ञात यदि नहीं जानता है तो उपासना कैसे बनेगा। परे संजीव संपद उपासना करना है उसका ज्ञान चाहिए तो नहीं तो अनिर्विज्ञात संपद उपासना भी कैसे करेगा। हाँ वो वही ज्ञान यहाँ परोक्ष नहीं होगा यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ब्रह्म उपास्ति तो जहाँ गया हमें तत्रेव अन्वय अन्वाचित अन्वय कहते किसे ज्ञान होगा तो संपद उपासना कैसे। तस्में तो शास्त्रादि भी ज्ञाते शक्यते कर्तुमंजसा ब्रह्म संपदतः शास्त्रम तादर्थ्यादर्थवद् भवेत्। तस्मिन् तु शास्त्राद् विज्ञाते तस्मिन् ब्रह्मणि शास्त्राद् विज्ञाते ब्रह्म संपद अंजसा कर्तुं शक्यते तस्मिन् ब्रह्मणि शास्त्राद् विज्ञाते ब्रह्म संपद एक पद है ब्रह्म संपद अंजसा कर्तुं शक्यते किए जा सकती संपद उपासना। अतः शास्त्रम तादर्थ्या तदर्थवत् अर्थवत् भवेत् अतः शास्त्रम तादर्थ्या संपद अर्थत्वात् अर्थवत् होगा शास्त्र सार्थक तब होगा संपत्ति के लिए, और संपत्ति कब होगा, तस्मिन तो शास्त्रार्थ विज्ञात ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो संपद उपासना करना है, उसके बिना नहीं कर सकता है। अन्य उदय अन्य व्यतिरिकाभ्याम ब्रह्म ज्ञान से तदुपास्ति उपयोग मुक्त फलितमा, तो ब्रह्म ज्ञान हो गया उपासना के लिए उपयोग है, तो ब्रह्म ज्ञान पहले चाहिए तब अतः शास्त्रम तादर्थ्यात अर्थवत्त तभी होगा ज्ञान के लिए। सिद्धांति संपदम आक्षिपति, सिद्धांति कहते हैं संपत्ति भी कैसे होगा, ननु ब्रह्म यदि ज्ञातम तावतेव कृतार्थता न चेत तत्संपदा किं स्याद येन तामनुरुध्यते। ये चल रहा है ब्रह्म उपदेश उपासना के शेष, तो संपद उपासना के शेष और संपद उपासना करने के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए, इसे ब्रह्म उपदेश किया जाता है। अब ब्रह्म उपदेश नहीं होगा तो उपासना नहीं कर सकता है, अन्य व्यक्ति के दिखा दिया नहीं होगा तो कैसे उपासना करेगा, और ज्ञान होने पर कर सकता है, इसलिए संपद उपासना करने के लिए ब्रह्म उपदेश होता है, ये पूर्व से हुआ। इसके ऊपर सिद्धांत कहता है यदि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म उपदेश से ब्रह्म ज्ञान होगा उसका संपद उपासना करना, ब्रह्म यदि ज्ञातम तब तो कृतार्थ हो गया, नचेत संपदा किं स्यात् नचेत तत्संपदा किं स्यात्, तो संपद से और क्या होगा यदि कृतार्थ नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान से कृतार्थ नहीं हुआ और संपद उपासना करने से क्या अधिक हो जाएगा। यह न ताम अनुरुद्धेत संपद को अनुरोध करेगा ब्रह्म ज्ञान, संपद उपासना के लिए ब्रह्म ज्ञान उसका सहकारी कारण अनुरोध करेगा, तो क्या उससे लाभ होगा ब्रह्म ज्ञान से जो नहीं हुआ, संपद से क्या फल होगा। ब्रह्म ज्ञान भी बिना उपास्ति में नास्ति कृतार्थता पूर्व पिछी कहता है, ब्रह्म ज्ञान होने पर भी उपासना के बिना कृतार्थ नहीं होगा, क्या नचे तो संपदा किम चाद, ब्रह्म ज्ञान से कृतार्थ नहीं तो संपद से क्या हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानान मानाद न कृतार्थता तदुपास्ति रमानात सा, ब्रह्म ज्ञान प्रामाणिक है उससे कृतार्थ नहीं हुआ, उपासना जो नहीं प्रमाण प्रामाणिक है उससे कृतार्थता है थी। विचित्रम पांडित्यम ब्रह्म ज्ञान से लाभ नहीं और उपासना से लाभ, पांडित्यम विचित्र पूर्वाद्या नैवम नैवम ब्रह्मावबोधस्य पारार्थेन फलत्वतः सर्वमेव यतो ज्ञानं परार्थं फलवन्मतम्। नैवं पूर्वपिशगता है ब्रह्मावबोधस्य पारार्थेन फलत्वात् फलत्वेन, ब्रह्मज्ञान तो परार्थ होकर फल देता है स्वतंत्र नहीं, अन्य के लिए होकर के, यतः सर्वमेव ज्ञानम परार्थम फलवत मतम, जितने ज्ञान सब परार्थ फलवत होता है, इसे आज्ञापेक्षण घृतम होती पत्न अपेक्षितम आज्ञा होती घृत को देखना ज्ञान, स्वतंत्र कोई फल नहीं होता है परार्थ फल हुआ कर्म के लिए, इसे जितने ज्ञान सब परार्थ होगा पूर्व पिछी कहता है। ब्रह्मधि न स्वतंत्रा पुमर्थ हेतु ज्ञान त्वाद आज्ञादि ज्ञानवत अनुमान हो गया, जैसे आज्य ज्ञान स्वतंत्र नहीं पुरुषार्थ हेतु ज्ञान ये स्वतंत्र नहीं, इसे ब्रह्म ज्ञान भी न स्वतंत्र पुमर्थ हेतु ज्ञानत्वाद पुमर्थ हेतु अच्छा ब्रह्मधि न स्वतंत्र पुमर्थ हेतु ज्ञानत्वाद, ब्रह्मधि न स्वतंत्र पुमर्थ हेतु ब्रह्म ज्ञान स्वतंत्र पुरुषार्थ साधन नहीं है ज्ञानत्वाद आज्यादि ज्ञानवत आज्ञादि आज्ञावीक्षण आज्ञा ज्ञान घृत ज्ञान स्वतंत्र पुरुषार्थ साधन नहीं, इसे ब्रह्म ज्ञान भी ये पूर्व पिछिका तदेव समर्थयते सर्वम सर्वमेव यतो ज्ञानम परार्थम मतम वार्तिकारादि भी रीते पूर्व मीमांसा में सारे ज्ञान सर्वमेव ज्ञानम परार्थम स्वतंत्र ज्ञान साधन नहीं परार्थ वार्तिकार कौन कुमार अतयुतम प्रागुतम अनुमानम। ब्रह्मध्य स्वतंत्र फलाया श्रुति अनुभाभ्याम संबंधे साधितत्वाद तस्या न पारार्थ्यम। सिद्धांति कहता है स्वतंत्र फल है ब्रह्म ज्ञान, श्रुति और अनुभव से संबंध ग्रंथ में कहा है परार्थ नहीं। उक्तत्वाद उक्तत्वात् परिहारस्य नैवमेतद् भवेदिह ब्रह्मज्ञानात्तदन्यत्र परार्थं ज्ञानमिष्यते। परिहारस्य उक्तत्वाद् एतदेवं नैवं यह न भवति। ब्रह्मज्ञानात् अन्यत्र परार्थ ज्ञान इष्यते। ब्रह्मज्ञान अन्यत्र जो है परार्थ है, ब्रह्मज्ञान में परार्थ नहीं। इसका परिहार पहले कहा है 53। एतदिति पारार्थ्यम यह इति आत्मज्ञान परामर्श। आत्मज्ञान पारार्थ में है ये एतद् न नहीं नैवम एतद् एतद् मतलब आत्मज्ञान परार्थ ऐसा नहीं। उक्तानुमान से किम बाधकम ब्रह्मदे न स्वतंत्रापमर्थ हेतु ज्ञानत्वाद आज्ञावक्षण बद अजय ज्ञानवद। उसमें अनुमान में क्या दोष है? आसंख्य कालातीतत्व श्रुत्यादि ज्ञान व्यभिचारम च मनमान अप्रयोजकत्व आह। पहले कालातीत बाधित है ब्रह्म ज्ञान स्वतंत्र फल नहीं जो कहते ब्रह्मविद आपनति परम स्वतंत्र फल है। कालातीत अश्रुत्यादि ज्ञान व्यभिचारम च श्रुत्यादि ज्ञान स्वतंत्र फल के श्रुति ज्ञान से रजत ज्ञानीभूत होता है। व्यभिचारम च मनमान अर्थात स्वतंत्र फल हेतु नहीं। ज्ञान होने पर भी स्वतंत्र पुरुषार्थ साधन है। अधिष्ठान ज्ञान हो गया तो पुरुषार्थ प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती है। अर्थात वहाँ क्या हुआ? ज्ञान तो है किंतु पुरुषार्थ ज्ञान तो होने पर भी हेतु है साध्य नहीं है। स्वतंत्र पुमर्थ हेतु तो का अभाव नहीं है। स्वतंत्र पुरुषार्थ साधन है अप्रयोजकत्व महा हेतु रस्तु साध्य महत्व ब्रह्म। स्वतंत्र पुरुषार्थ हेतु तो कौन हुआ? ज्ञान श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान जैसे रज्जु ज्ञान स्वतंत्र पुरुषार्थ साधन है। सर्पादि ज्ञान से भय कंपादि होता था, रज्जु ज्ञान हो गया पुरुषार्थ साधन हुआ ये श्रुति आदि ज्ञान। अब अप्रयोजक भी है मनमान अप्रयोजक है ये हेतु अनुकूल तर्क शून्य हेतु ठीक साध हेतु नहीं। ब्रह्म ज्ञाना तदन्यतर परार्थम तज ज्ञानमिति सम्मत। ब्रह्म ज्ञानात तद तत्का तज ज्ञानम अन्यतः परार्थम। शब्द साधुता ज्ञान से शब्दे पुंसिवा संस्कारत्वेन प्रयोगांगत्व प्रकृति व्याकरणाधिकरणे वार्तिकारुक्तिम अत्र मानत्वेन उदाहरति। शब्द साधुता ज्ञान से शब्द साधुता ज्ञान शब्द साधु हुए प्रकृतिपति विवाह करे ज्ञान हुआ। शब्दे पुंसिवा संस्कारत्वेन शब्द साधुता ज्ञान होने से क्या लाभ होगा? संस्कार होगा। कहाँ संस्कार होगा? शब्दे पुंसिवा ज्ञान होगा तो पुरुष में और शब्द में संस्कार हुआ शुद्ध शब्द तो प्रयोग का अंग हो गया व्याकरण। शब्द साधुता ज्ञान प्रयोगांगत्व प्रयोग का साधन हो गया शब्द साधुता ज्ञान तो सम्यक प्रयोग तो करेगा पुरुष में उनसे शुद्ध शब्द प्रयोग करेगा। प्रयोगांगत्व प्रकृति व्याकरण अधिकरण वार्तिकारोक्ति अत्र मानत्वेन उदाहरति। तो मीमांसा व्याकरण अधिकरण में वार्तिका ने कहा कुमार भट्ट सर्वत्र सर्वत्र ही विज्ञान संस्कारत्वेन गम्यते परांगं चात्म विज्ञान धन्यत्रेत्यवधारणात्। ये सिद्धांत ही देता है प्रमाण। सर्वत्र भी विज्ञान संस्कार तो निगम्यते परांगम च, किंतु आत्मविज्ञान तो अन्यत्र इति अवधारणा। आत्मज्ञान को छोड़कर बाकी जितने ज्ञान सब संस्कार है परांगम च, किंतु आत्मज्ञान नहीं। ननु ज्ञानस्य विनियुक्त संस्कारत्वं विनियोक्षमाण संस्कारत्वं वा न प्रतीयते। तो ज्ञान कैसे सर्वत्र ज्ञान संस्कार के लिए कैसे होगा? दो प्रकार होता है, विनियुक्तमान विनियुक्त और विनियोक्षमाण। जिसका विनियोग हो गया तो आगे विनियोग करेंगे। यहाँ क्या है ज्ञान में, मेवम उपांश याजांगभूता आज्यावेक्षण वध अस्य विनियोक्षमाण संस्कार तो पवते। ये विनियोक्षमाण संस्कार है। आज्यावेक्षण जो है घृत का उपयोग है उपांश याज में, उपांश याज का अंगभूत आज्यावेक्षण है वो, जैसे संस्कार हुआ किसका, विनियोक्षमाण संस्कार घृत का संस्कार होगा। तो यह भी ज्ञान बिन उसका संस्कार होगा, जैसे व्याकरण ज्ञान सदुपयोग के लिए, यहाँ भी ज्ञान भी होने से आगे प्रयोग होगा। परांगम च, परांगम च आत्मविज्ञान तो अन्यत्र, आत्मविज्ञान को छोड़ के बाकी सब परांग आत्मज्ञान ही। तरी ज्ञानत्वाद आत्मज्ञान से भी कर्मांगता, तो आत्मज्ञानम कर्मांगम ज्ञानत्वाद आज आभिक्षण ज्ञानवत आज ज्ञानवत, ऐसे शंका करेंगे। कर्म ज्ञानत्वाद आत्मज्ञान कर्म का अंग हो तो कर्मांग होने से कर्मांग हो तो फिर कर्म का अंग से नित्य आत्म विज्ञानात अन्यत्र अंग आत्म आत्मज्ञान को छोड़कर अपहत पापमादि शास्त्र न मोक्ष हेतु तज्ज्ञानम आशिक्षाने न तद वजयित्वा ज्ञानांतर परार्थम, उसको छोड़कर बाकी जितने ज्ञान परार्थ हो जाएगा। आत्मज्ञान तो मुख्य हेतु इति अवधारणा तत्स्वतंत्रमेव मुक्तिफलम, आत्मज्ञान स्वतंत्र मुक्तिफल की। अहम ब्रह्मास्मीति संपदर्थम अंगीकृत्य तत्शेषत्वं ब्रह्मोपदेश से निरस्य। अहम ब्रह्म ज्ञान को संपद उपासना ऐसे पूर्व पीछे ने कहा ऐसे मान करके तत्शेषत्वं ब्रह्मोपदेश संपद उपासना का शेष नहीं होगा, निराश किया गया। अभी संपद ही निराश करते सामानाधिकरण, सामानाधिकरण तथा ब्रह्मात्म शब्दयोः श्रुतौ श्रुतेन संपत् स्यात् संपद्येष न हि क्रमः। सामानाधिकरण है तथा ब्रह्मात्म सदय श्रुते श्रुते, ब्रह्म आत्मसद है और सामानाधिकरण भी है। न संपद स्याद नहीं संपद, ऐसा क्रम संपद उपासना में ये क्रम नहीं है। दोनों का सामानाधिकरण और सिद्ध शब्द स्पष्ट करके कैसे दें ठीक है हमें बचपन। सोयम इति दृष्टान्तार्थ तथा शब्द, अच्छा तथा ब्रह्मात्म शब्द वो सामानाधिकरण है ना श्रुतो श्रुते, अन्य कैसे करेंगे? तथा में पहले कहा था सामानाधिकरण है ना तथा ब्रह्मा, ऐसा नहीं। तथा ब्रह्मात्म शब्द वो सामानाधिकरण श्रुतो श्रुते, तथा कहते कीदृश यथा सोयम इति यथा, सोयम इति दृष्टान्तार्थ तथा शब्द। जैसे सोयम में सामानाधिकरण उपदेश है, हाँ यज बनाना है सोयम है ना, सोयम सोयम इति दृष्टान्त के लिए तथा, यथा सोयम इति सामानाधिकरण उपदेश तथा ब्रह्मात्म शब्दयो सामानाधिकरणेन श्रुतो श्रुते तदे तदे कह करके सामानाधिकरण करे अयमात्मा सोयम आत्मा श्रुते। संपत पक्षे भी सामानाधिकरण, संपत पक्षे में तो सामानाधिकरणता है, सामानाधिकरण उनसे क्या आपत्ति है? मनो ब्रह्म उपासित में सामानाधिकरण तो है। ये तो आशंक्य विधायक पद अतिरिक्त ब्रह्मात्म पद सामानाधिकरण तत्र न युतम। यहाँ स्वयं ब्रह्म तत्व जो दिया है अहम ब्रह्मास्मिति, सामनाधिकरण दिया है और विधायक पद के बिना, वहाँ तो मर्म मनो ब्रह्म इति उपासित तो विधायक पद है, विधायक पद के बिना ब्रह्मात्म पद सामनाधिकरण है, तथा न युतम संपद वहाँ नहीं होगा, संपदि यही क्रम नहीं है। को काशो श्रुतेर यत्र सामनाधिकरण शब्द ब्रह्मात्म शब्द हो, ब्रह्म आत्मा शब्द में सामनाधिकरण कहा गया किस श्रुति में, इति आशंका आत्मा ब्रह्मेत्येव मादौ सामानाधिकरण्य गेह अन्यस्यान्यत्र संपत्स्याद् दद्वैषा कथं भवेत्। आत्मा ब्रह्म इतिमाद सामनाधिकरण की अन्य से अन्यत्र संपद अद्वय कथम सा भवित, अन्य में अन्य का संपद होता है, अद्वय में संपत्ति कैसे होगा, आत्मा ब्रह्म सामनाधिकरण कौन से, वो ब्रह्म ही आत्मा है, तत्व से आदि अयम आत्मा ब्रह्म। संपद अभावे हेतुअंतर महा संपत्ति क्यों नहीं, अन्य से अन्यत्र संपद होता है, अद्वय में नहीं होगा, अन्यत्र मनो गगनादु अन्य से ब्रह्मण संपदिष्ठा, मन ब्रह्म गगन आकाश ब्रह्म इति, अन्य में अन्य का संपद उपासना, न तो अद्वय ब्रह्मणी अप्रपंच सायुता, अद्वय अप्रपंच ब्रह्मणी फिर संपद उपासना नहीं हो सकती, अन्य से भिन्न नहीं, अतः अद्वय तो हम अभिषिधम सामनाधिकरण से वेदा प्रमाण मितिवद अन्यता सिद्धिर, अतः अद्वैतम अप्रसिद्धम आत्मा ब्रह्म कह दिया समानाधिकरण एक अत्यंत एक नहीं होगा, कैसे वेदा प्रमाण इतिवद अन्यथा सीधे, वेदा प्रमाण प्रमाण एकोचन वेदा बहुचन है, वेदा प्रमाण जो दिया है ये समानाधिकरण एकदम अर्थ एक नहीं होने पर भी हो गया, इति सिद्ध अतः द्रष्टव्यस्य द्रष्टव्यस्य आत्मनस्तद्व दैकात्म्यम श्रुतिरब्रवीत ब्रह्मादि सर्वमात्मनेति संपन्नात्वत्र युज्यते। द्रष्टव्य से तद्वत द्रष्टव्य से आत्मन ऐकात्म श्रुतिरब्रवीति ब्रह्मादि सर्व ब्रह्मादि सर्वम आत्मेति ब्रह्मादि सर्वम आत्मेति श्रुतिरब्रवीति ब्रह्मादि सर्वम आत्मा सब ब्रह्मादि आत्मा ही है, द्रष्टव्य से आत्मन तद्वत ऐकात्म अतो अत्र संपन्न विजयते। 57 आत्मा बारे द्रष्टव्य पहले प्रारंभ करके यदि प्रकृत आत्मन ब्रह्मत्ववद ब्रह्म का इदम सर्वम यदयम आत्मा इति श्रुति अद्वैतम आह वो जो आत्मा है ब्रह्म है, अतः संपद अनवकाश संपद नहीं होगा, अन्य में अन्य का होता है, ब्रह्मादि इत्यादि शब्द से क्षत्रम तो परादादि इत्यादि वाक्य उपातम क्षत्रादि ब्रह्मादि ब्रह्मादि सर्वमाता ब्रह्मादि सर्वमात्मा जो कहती कौन है, ब्रह्मतम परादात क्षत्रम परादात सर्वम तम परादात यो अन्यत्र आत्मन ब्रह्म वेद, आत्मा से भिन्न ब्रह्मण क्षत्रिय सर्व को मानता है, अर्थात आत्मा से भिन्न कुछ ही नहीं सो आत्मा, इसलिए यह हो गया ब्रह्मादि सब आत्मा इति, तो ये होता सब आत्मा सामान अधिकरण हुआ एकत्व प्रतिपादक इति वाक्य उपाधि क्षत्रादि, तो यही हो गया ब्रह्मादि आदि शब्द से, तो सब आत्मा कथन करने वाली श्रुति है, किंतु अत संपद न युज्यते अत्यंत अभेद में संपद नहीं होगा, अभेदे भी भेदम कल्पयित्वा सा प्रवर्तता आत्मा ब्रह्म एक होने पर भी भेद कल्पना करे संपद उपासना करे, इति आशंका तदापत्ति तदापत्ति तदापत्तिश्रुतेश्चेयं संपन्नोपपद्यते ब्रह्मैव भवति इत्यादि तदा पत्तिवचांस्यपि तदापति श्रुतेश्च यहम ब्रह्म यहम प्रपन्ने उपपद्यते ब्रह्मैव भवति इत्यादि तदापत्ति वचांसि अपि ब्रह्मैव तो ब्रह्मैव होति ब्रह्मैव हो जाता है ये जो दिया है इसे होने से संपद यह नहीं उपाधि संपद नहीं होगा संपद उपासना तदापत्य नहीं। चकार दर्शित शंका निराश करने के लिए भेद अभेद भेद कल्पना करके संपद यह अद्वै आत्मा उक्ति अद्वै आत्मा में यह संपन्न उपपद्यते अद्वै आत्मा में संपद नहीं। तदापत्ति श्रुति मुदाहति तदापत्ति वचांसि अपि ब्रह्मैव होति ब्रह्मैव होति इति आति तदापत्ति वचन ब्रह्म ब्रह्मैव होति ब्रह्म वेद ब्रह्मैव होति संपत पक्षे न तदापत्ति स्थितस्य नष्टस्य वा अन्यस्य अन्यतः संपद उपासना करेंगे तो अन्य रहते रहते अन्य नहीं होगा नष्ट को नहीं होता है अन्य से अन्य भाव नहीं होगा इसे संपद उपासना नहीं होगा अद्वैत में। तम यथायता उपासते श्रुति तदेव होती मुद्गल उपनिषद तथायितादि श्रुति है सूत्रादि उपासते तद्भावत सूत्र उपासना करने से सूत्र भाव ब्रह्म उपासना करने से ब्रह्म भाव हो जाएगा संपद उपासना से तद्भाव फल हो जाए अद्वैत में हो जाए वचनाद कथम वचनाद फल सद इति शंका करता है पूर्वशी वचना तदापत्ति संपत्तिरिति चेन्वतम् नैवं प्रत्ययमात्रत्वात् संपत्तिर्न तदिष्यति वचनात् संपत्ति तदापति फलम चेत मतम श्रुति वाक्य है तो तदापति फल हो जाएगा नैव संपत्तिर प्रत्यय मात्र तो आते ज्ञान मात्र है न तदिष्यति ज्ञान मात्र से अन्य भाव ज्ञान कोई कारक नहीं संपत्ति प्रत्यय मात्र है कारक नहीं यथार्थ का व्यंजक उनसठ संपत्तिर अमानत्वात् न तद्बलात् अन्य से अन्यत्वम पहले तो संपत्ति उपासना प्रमाण ही नहीं उसको लेकर अन्य में अन्य भाव नहीं होगा और प्रमाण माने भी मानते भी एवं मान से कारक प्रमाण मानते इसे जो प्रमाण है वो कारक नहीं है व्यंजक है न चे सूत्रादि उपासनादपि अन्य से अन्यत्रम। अच्छा सूत्रादि पूर्व पीछे ने कहा हिरण्यगर्भ उपासना करके हिरण्यगर्भ हो जाता है तदापत्य नहीं यथा यथापति तदेव बहुत ही तो फिर तदा आप उपास्य भाव को प्राप्त कर लिया तो एक तो है ना नहीं तो ब्रह्म उपासना करके ब्रह्म को प्राप्त करेगा एक तो होता ना नहीं हिरण्य गर्भ उपासना करने से हिरण्य गर्भ हो जाएगा तो उपास्य के साथ एक हो गया ना नहीं है स्वयं उपास्य रूप हो गया हिरण्य गर्भ एक तो नहीं हुआ क्या किसके साथ नहीं उपास्य के साथ एक हुआ ना तो ब्रह्म का उपासना किया तो ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा नहीं देखो कैसे है इसमें नहीं जिस हिरण्य गर्भ की उपासना करता है उपासक वो हिरण्य गर्भ वही हिरण्य गर्भ होता है क्या होता है तो जाते अन्य होगा जिसकी उपासना करता है उसको साथ मिलता है क्या वो पहले कोई हिरण्य गर्भ है उसकी उपासना करेगा उपासना का हिरण्य गर्भ कब बनेगा उसके समाप्त होने के बाद ये हिरण्य गर्भ बनेगा तो वही हो गया वह उसी पद में रहा तो जाते हुआ। हाँ देखो कहा देखो न च सूत्रादि उपासनादपि अन्य से अन्यतम सूत्रादि उपासना कर से अन्य से अन्य तो जीव सूत्र हो जाएगा, अन्य से अन्य भाव हो जाएगा। इतना स्थित से नष्ट सेवा अनुपपत्ति उतत्वाद, स्थित होकर के अन्य नष्ट होकर अन्य नहीं। तम यथा यथा उपस्थित श्रुति जो कहती है तदेव भवती, ये क्या उसका अभिप्राय? न पूर्व सिद्ध सूत्रादि भाव उपासित राह, पूर्व सिद्ध जो सूत्रादि सूत्रादि भाव सूत्रादित्व उपासित जो उपासक पूर्व सिद्ध हिरण्य गर्भ को प्राप्त करेगा। स्तुति कहेगी पूर्व सिद्ध सूत्रादि भाव उपासित उपासक से, पूर्व सिद्ध जो सूत्रादि हिरण्य गर्भादि तत्व उपासक से, श्रुति कहेगी तद्भाव को। अब जो पहले हिरण्य गर्भ है उपासना करने वाला वही हिरण्य गर्भ हो जाएगा ऐसा नहीं, तो फिर क्या प्राप्त करेगा? हिरण्य गर्भ उसके सदृश दूसरा बनेगा। तत्सादृश्य आप्तिया तद्भाव उपचाराद, तद्भाव को प्राप्त करता मतलब तत्सदृश होता है, तत्सादृश्य होने से तद्भाव का उपचार गौण प्रयोग, जिसकी उपासना करता है तद्भाव को प्राप्त करता है, जो उपास्य वो नहीं होता, उपास्य किस जाति सजाती होगा। तस्मात ब्रह्म भाव स्वतः सिद्धो न सांपादिक, ब्रह्म भाव जो फल कहा गया सांपादिक नहीं हुआ तो स्वतः सिद्ध है। इति समाधत नैव प्रत्यय मातृत्वात् ब्रह्म भाव से स्वतत्व किमिति तद्भाव सर्वेनानुभूयते, यदि ब्रह्म भाव स्वतः है सब क्यों अनुभव नहीं करते हम ब्रह्म? तत्राह तमो मात्रांतरायत्वा दाप्तमप्याप्यते न तत् न च संपत्तमो हंत्री मिथ्या ज्ञानात्मकत्वतः। तम मात्र अंतरायत्वाद आप्तमपि न तत्प्यते न च संपतमो हंत्री, जो अज्ञान के कारण प्राप्त भी अप्राप्त है और संपत उपासना अज्ञान का के निवृत्ति का नहीं। मिथ्या ज्ञानात्मक तो संपद उपासना मिथ्या ज्ञान अध्यास है आरोप है, इसलिए वो उपासना से एकत्व को प्राप्त नहीं कारक नहीं। टीका में तमो तन्मात्र से व्यवधान वस्तुभूत व्यवधान अभावात्, तन्मात्र है व्यवधानात्, यह अज्ञान केवल व्यवधान, वस्तुभूत से व्यवधान वस्तुभूत तो व्यवधान नहीं होगा, वस्तुतु तदाप्तमपि नाप्यते नानुभूयते, प्राप्त तद्वा तत्स्वरूप होने पर भी नाप्यते कहते नानुभूयते, अहम सिंह ब्रह्म करके व्यवधान है। तम व्यवधानात् अनुभवे भी, अज्ञान के व्यवधान से अनुभव नहीं होता तो ध्वस्ति हेतु संपदेष्टव्या, अज्ञान ध्वस्ति के कारण संपद उपासना मानो। इतिशंका न च संपतमो हंत्री, संपद अमानत्वात् ततस्तम ध्वंति न, किंतु सम्यक ज्ञानादेव अज्ञान निवृत्त तो ज्ञान से, संपद कोई प्रमाण नहीं उनसे, संपद से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। ओ